ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה, על אחד ההרים אשר אומר אליך.